Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Akaid dersimizde Ehl-i Sünnet akidesi kelime-i şehadetle ilgili bölümde başladık. İmam Gazali Hazretleri tenzih bahsine geldi. Tenzih, ettenzihu diye yani bir başlık attı. Ne demek ettenzihu? Allah-u Teala'yı zatına yakışmayan şeylerden münezzeh tutma hakkındaki mevzu. Yani bunu ikrar etmek, kabul etmek, kabul ettiğimizi beyan etmek manasına. Yoksa tabii Allah-u Teala'yı tenzih etmek de bizim işimiz değil yani. Allah Teala tenzihten de münezzehtir demişler. Yani Allah Teala'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir noksanlık, hiçbir ayıp, hiçbir halel, hiçbir arıza söz konusu değil ki sen Allah Teala'da bu yoktur diyeceksin. Geçen dersin sonunda da dedik yani. Şimdi kılıç bastondan daha iyi keser dediğin zaman kılıcı methetmiyorsun yani. Kılıca hakaret etmiş oluyorsun. Çünkü baston hiç kesmez ki. Elem tara enne seyfe enkusu kadruhu izâkı ile inne seyfe gayru minel asa demişler. O zaman Allah-u Teala şimdi tenzih edeceğiz. Bu bab tenzih. Yani tenzih şu demek. Tenzih kendi zatına layık olmayan şeylerden terfiye. Terfi Türkçe'de terfi etti derler. Terfi yüceltme diyelim hani. Hani bir üst kademeye çıkartınca terfi ettiriyorsun bir memuru. Şimdi sen Allah-u Teala'yı zatına şanına yakışmayan şeylerden terfi edemezsin ki yani. Ancak şunu yaparsan, ben böyle inanıyorum ve bu inancımı ikrar ediyorum. Dilimden, kalbimden tasdik ediyorum. Dilimden ikrar ediyorum. Ben Allah-u Teala'yı böyle biliyorum, böyle tanıyorum manasına. Yoksa İşte ben Allah-u Teala'nın şanına yakışmayan şeyleri Allah-u Teala'dan uzaklaştırıyorum falan. Sen uzaklaştırmıyorsun ki zaten öyle bir şey yakınlaşmadı ki sen uzaklaştırasın. Fil vakı böyle bir şey söz konusu değil yani. Onun için tenzih gerekmiyor. Ancak münezzeh olduğunu bildiğimizi ve ona öyle inandığımızı ikrar icap ediyor yani. İkrar. Biz onun için burada bu tenzih bahsinde bu ikrarı yapacağız. Tabii ki şeriatın zahiri bize la ilahe illallah dememizi emrediyor. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Esasen söz konusu değil ki yok diyelim tabii de. Ama şeriatın zahiri bize madem ki benden gayri bütün batıl ilahları nefyedin diye emretti. Biz de onun için yok diyoruz. Nefyu ispat. Nefyu ispat ne demek? Kelime-i tevhid iki kelamdan mürekkeptir yani. Birincisinde nefi var. Yani Allah'tan gayri bütün ilahları, batılları yok olduğunu beyan var. Muhammedur Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi illallah tarafında da ispat var. İllallah tarafında ancak Allah var. Orada ispat var. Muhammedur Resulullah'ta da risaleti ikrar var. Peygamberlik müessesesini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle bize gönderildiğini ikrar var. Onun için tabi ama tasavvufta öyle makamlar var. Evliya Allah'tan mesela Şibli Hazretleri falan. Zikirde sadece Allah Allah Allah derdi mesela. Başka zikirler yapmaz. Çünkü Mevla'nın zatının zikriyle meşgul olur. Onun da delili var. O da ona da sorsa kulillah sümme derhum fi gavdım yelabun. Allah de sonra onları bırak oynasınlar. Yani Allah'ı tanımayanlar bocalasınlar dursunlar. O da o ayeti delili olarak okurdu. Yani sırf Allah zikredilir mi? Tarikatlerde var ya bu Allah, Allah, Allah. Dilden var, kalpten var. Tabii bazı Kadiri'de de cehri var. Sesli de var, cemaatle sesli var falan. Bunların hepsi kendine göre hak olan delilleri var. Nakşi'de gizlilik esastır. Ama Allah diye ismi şerif zikredilir mi? Edilir tabii. Kulillah diyor işte baksana. Habibim sen Allah de. Şimdi onun için eğer sen İçinde Allah Teala'dan gayrı ne bileyim tabii biz müminiz, müşrik değiliz onun için putlar demeyeyim. Ama tabii kiminde kadın putu vardır, kiminde efendim para putu vardır, kiminde koltuk sandalye putu vardır, kiminde iktidar hırsı putu var, bunlar hepsi puttur. Çünkü neden? Sen madem onlara ulaşmak için Allah-u Teala'nın emirlerini kırıyorsun ve yasaklarını işliyorsun, kainatı adına Allah-u Teala'nın ortağıymış gibi haşa onlara muamele görüyorsun. Bunu dilinden söylemediğin için kafir olmuyorsun ama yaptığın hareketler kafir hareketler oluyor. Çünkü Allah'ın Celle Celaluhu mutlak kudretine inanan, işte para için, kadın için, makam için, mevki için ne yapmaz? Dinin imanı satmaz. Ama maalesef birçok Müslüman da bu zafiyetleri görüyoruz. Onun için اَفَرَيْتَ مَنْ اِتَّخَدَ اِلَٰهُ هَوَاهُ ayetinde ne buyuruyor? Öyle kullarım var ki nefsinin istiklerini ilahı edinmiş. Yani ne demek bu ayet? Nefsinin canını istediği şeyi putu yerine koymuş. İlah yapmış diyor. Bak sana ilah diyor. Ya bu ne acayip bir şey. Batıl ilahlar diyoruz. La ilahe, hiç ilah yok. İllallah ancak Allah var. Bunu tabii ki bir Müslüman konuşurken hiçbir put bizi yaratmadı. Hiçbir şey Allah'tan gayri tapılamaz, ibadete layık değil. Manası bu bir Müslüman için. Ha Hristiyan için bu olmayabilir. O İsa Aleyhisselam'a da ilah der. Meryem Validemize ilah der falan. Biz kafirler hakkında konuşmuyoruz. Ama bir Müslümanın manası bu. Ama اَفَرَيْتَ مَنْ اِتَّخِذِ اِلَٰهُ هَوَاهُ canının istediği arzularını ilah yapanları gördün mü diyor. Bu ayetten anlaşılıyor. Nefsinin isteklerine takılanlar onları mabut yerine koymuş oluyor. Bunlar tapılmayı hak ediyor dese kafir olur. Onu demiyor. Ama şimdi Allah Teala'nın emriyle karının isteği, canının isteği, makam mevkiinin istekleri, amirinin, ağanın, paşanın istekleri çatışırsa, çelişirse sen ne tarafı tutuyorsun ona bakacaksın. Ne oldu? Canının arzusunu ilahe edindi ayetine giriyor. Onun için la ilahe de tasavvuf erbabının mülazasındaki mana bu ilahla bunlarda nef yetmek. İllallah ancak sensin ya Rabbi, senden gayri hiçbir şey, her şey senin rızana uygun olursa ben onlarla ilgi alaka kurarım. Seninle alakası olmayan efendim sana senin emirlerine zıt düşenleri ben terk ederim. Yani bu mana da esas la ilahe de bizim Müslümanlar için la ilahe illallah'ın manası budur. Yani Allah Teala'nın dışında nefsin ilahı gibi dinledikleri, itaat ettikleri, sevdikleri, takıldıkları şeyler var. Hobiler, mobiler diyorsunuz. Bazı o hobiler ayeti hadisi bastırıyor insanlarda. Onun için onların hepsi nefyedilmesi gerekiyor. La ilahe illallah kelime-i tevhidiyle. Onun için burada nefi var, ispat var. Nefide efendim neyi nefyediyorsun? Allah Teala'dan gayri hiçbir şeyin ibadete layık olmadığına. İbadete layık bir şey zaten inanmıyoruz ki olduğuna. İnanmıyorsun ama hareketlerini onu gösteriyor. Elem ahidilek ve beni Adem'e Allah tabidü şeytan. Ey Ademoğulları size dememiş miydim, vasiyet etmemiş miydim? Şeytana tapmayın diyor Yasin'de. Şimdi şeytana tapan satanist, matanist kaç kişi var? Ama bugün Müslümanların birçoğu da fiili olarak şeytana tapıyor. Fiili olarak. Çünkü neden? Allah Teala bir şey buyuruyor. Şeytan bir vesvese veriyor. Adam şeytanın tarafını tutuyor. Kaç tane bugün Müslümanım diyen, kelime-i tevhid okuyan, efendim, la ilahe illallah'a bağlı kalan kaç kişi var ki şeytanı tersleyip de Rahman'ın yoluna gidiyor? Ortalık bu görünüyor işte meydanda. 2 milyara yakın Müslümanın fullar doğru dürüst Allah'a ibadet etseler bu dünya bu kadar fesat olur mu yani? Kafirler bu kadar hakim olur. Onun için mutlaka imanımızı tahsis edeceğiz. Ehl-i sünnete göre gözden geçireceğiz. Bir sağlama yapacağız. Biz neredeyiz duruyoruz? Tabii tasavvuf ehlinin, Evliyaullah'ın makamları biraz bize uzak artık. Zor bize yani. Biz şimdi onları mübarek laf olsun diye konuşmuyoruz aşağıda. Teşvik olsun diye konuşuyoruz. Konuşmalıyız, konuşalım ama bunda tabii dikkatli konuşalım. Çünkü hani onlar Hazreti Şibli'ye dediler yani sen niye kelime-i tevhid zikrinden kelime-i tevhid okuyor başka bir şey. Ama zikirde devamlı zikri Allah, Allah, Allah, Allah hep bu zikri yapıyor. Ya niye sen hep bu zikri yapıyorsun? Diyor ki ayıbın olmadığı yerde ayıp yok demek ayıptır diyor. Yani Allah'tan gayri ilah mı var ki diyor. İlah mı var ki diyor ilah yok diyeyim diyor. Yani dolayısıyla ayıbın olmadığı yerde ayıp yok demek ayıptır. Bu bir tasavvufi vichedir. yöneliştir, manevi bir mülahazadır. Bunlar makam ister. Ama biz hiç olmazsa zaten o makamlara gelmiş değiliz. O zaman biz ne yapalım? Biz La ilahe illallah okurken hakikaten Allah Teala'dan gayri sözü dinlenilecek, emrine itaat edilecek, yasağından içtinap edilecek, kanun koyacak, şeriat vaz edecek, elçi gönderecek, hüküm belirleyecek hiçbir irade ve kudret olmadığı manalarını bari efendim düşünerek Resul Hoca bizim hocamız la ilahe illallah günlerce mana verebilir yani. Bu işin üzerinde çok dururdu. Çünkü kelime-i tevhidi hazmedemeyenler, anlayamayanlar, kalplerine yerleştiremeyenler imanları surette kalır. Surette kalmamak için, hakikate geçmek için suret hakikatin, mecaz hakikatin köprüsüdür. Tabii illaki başta bir surete de olsa kelime-i tevhid okuyacak bir adam Müslüman olmak için ilk defa. Bu şart ama ondan sonra bunun manasını iyi anlayacağız ve anlatacağız ve böylece İnşallah efendim bu tenzih bahsinde Rabbimizi iyi tanıyacağız. Bir dahaki dersimize kadar şimdi Allah-u Teala'nın cismiyet ve levazımından tenzihi bu ders. Cismiyet ve levazımından. Ne demek şimdi bu? Cismiyet cisim. Mesela ben şimdi bir cisimim. Bu masa bir cisim. Tamam mı? Arkamdaki levha cisim. Altımdaki halı cisim. Duvardaki levha cisim. Cisim. Şimdi Allah Teala cisim değil. Cismiyet de yani cisimlerle uzaktan yakından alakası yok. Bir de cismiyetin levazımı var şimdi. Levazımı ne demek? Bir şey cisimse birkaç parçadan toplanmış. Bir şey cisimse onun durduğu bir yer lazım. Mekansız olmaz. Bir şey cisimse mutlaka sonradan. Çünkü bileşimleri var, cüzleri var. Bunun evveli olmaması düşünülemez. Evveli olmaması düşünülemez. Çünkü neden? Tegayyurata müsait. Değişikliklerin mahalli oluyor. Çünkü ona bir şey daha ekleyebiliyorsun. Bir şey çıkartabiliyorsun. Bölüyorsun, parçalıyorsun. Kaldırıyorsun, götürüyorsun, indiriyorsun. İntikal ettiriyorsun. Bir yerden taşınıyorsun, taşıyorsun falan filan. Cismiyet ve levazımından. Bir şey cisimse bunun gereksinimleri var. Yani cisim olan bir şey mutlaka bir yerdedir. Cisim olan bir şey mutlaka sonradandır. Cisim olan bir şey sonra mutlaka bir zamanı gelip yok olacak. Cisim olan bir şey mutlaka eklemeye çıkarmaya elverişlidir falan falan. Şimdi bu dersimiz nedir? Allah-u Teala cismiyet ve levazımından tenzih bahsidir. Başlıyor İmam Gazali Hazretlerimiz. Bir dahaki dersimiz çok önemli. İşte Nurettin Yıldız'ın efendim yanlış konuştuğu Ehl-i Sünnet'e hatta Ehl-i Sünnet dairesinden çıktığı onu çıkartan şey var ya gökte meselesi. Şimdi bir dahaki yani çarşambaki dersimizde şimdi oraya kadar ancak gelebilirim herhalde. Çünkü ben izahlı konuşmak zorundayım. Bu itikat konusudur. Hızlı geçemem. Bir dahaki derste de cihet ve cihette olmak ve levazımından tenzih var. Önümüzdeki hafta bu dersleri aman iyi takip edin. Herkese dinletin. Allah-u Teala'nın münezzehliği. Münezzehliğini de anlattık. Biz onu tenzih ederek terfi etmiyoruz. Şanına yakışmayan şeyleri ondan biz uzaklaştırmıyoruz acaba. O şanına yakışmayan şeyler ona yanaşmadı ki biz uzaklaştıralım. Onu da güzel anlatmak istedim yani. Biz burada ne yapıyoruz? Onun, o şeylerin onun zatına yaklaşamadığını ikrar ediyoruz. Bu noksanlıklar, bu ayıplar zatına yaklaşamaz. Çünkü öbür türlü mana uzaklaştırma gibi. Teb'idullah anissu. Hani lügatlarda, tefsirlerde, hadislerde lügatları budur. Tenzih teb'idullah anissu. Kötülüklerden Allah'a uzak durmak. Yani şimdi bu lügat manası burada mülahaza edilemez. Allah Teala kötülükler, yanlışlıklar, zulümler, noksanlıklar, ayıplar ne zaman yanaştı ki? Allah Teala var iken hiçbir şey yoktu. Şimdi Allah Teala'nın zatının yanında bunlar efendim var hükmünde değiller ki biz burada Allah'a uzak tutacağız. Haşa sanki onlar yaklaşıyor biz uzak tutacağız veya bu şey, kötülükleri Allah'a yaklaştırmayacağız haşa. Bizim hiçbir şeyin tenzihimizin manası bu değil. Buna da dikkat edelim. Burada da yanlışlık var. Tenzihin manası Allah-u Teala'ya hiçbir noksanlığın asla yol bulamayacağını, yanaşamayacağını ikrar ediyoruz biz. Yanaşamadığına inandığımızı, kalbimizde bu itikad olduğunu dille beyan ediyoruz. La ilahe illallah gibi. Yani Allah'tan gayri ilah yok. Zaten yani yok demeye gerek yok ama biz burada benim de itikadım budur. Kendi itikadımızı ikrar ediyoruz. Yoksa var olan bir şeyi nefyetmiyoruz. Söz konusu olan bir şeyi de nefyetmiyoruz. Çünkü burada söz konusu da yok. Allah Teala'dan gayrı ilah olması düşünmek muhal ya. Düşünmek imkansız. Çünkü ikilik imkansız. İkilik olduğu anda zaten ne alem var kalır, ne düzen kalır, ne nizam kalır, ne gezegenler, ne melekler, ne felekler, ne bu şey, şu sistemi, şu düzeni görmüyor muyuz? Küçücük bir şey yönetmeye kalkıyoruz. İki başlılık olduğu zaman hükümet başkanlığa niye geçti? İşte başbakanla anlaşamadılar. Başbakanla anlaşamayınca cumhurbaşkanı bir şey söylüyor, başbakan bir şey söylüyor, memleket elden gidecek. Bak ne dediler, başkanlık sistemine geçiyoruz yani. Ya anladın mı? Çünkü iki başlılığın olduğu hiçbir yerde nizam ve düzen olmaz. Hele bir de iki ortak anlaşmış iyice işleri götürürlerken çocukları büyüyünce ne olur? Çocukları büyüdüğünde iki ortak, 40 senelik ortak tanıyorum. Çocukları büyüyünce ortaklıkları bozuldu. Çünkü bu sefer çocuklar birbirine girer. E sen şimdi Allah Teala haşa ortak ister dersen, haşa evlat ister dersen, haşa eş iş. E bir hanımın da bir şirkette yani senin eşinin de senin işlerine karıştığını düşündüğün zaman o da ayrı bir hengame. Seyreyle gümbürtüye yani. Burada küçücük bir dükkanın düzeninde bile, muhasebesinde bile bu nizamı bozar ya. Bu bozar ya. Her kafadan bir ses ya. E hoca sen bunları niye göre konuşuyorsun? Ya kardeşim ben ayete göre konuşuyorum. Levkâne fî mâliyetün illallah lefesedede. Ben burada yorum yapmıyorum yani. Ayette söylüyor zaten. Allah'tan gayri gökleri yerleri yöneten olsa, bir ikincisi olsa nizam çoktan bozulmuştu diyor. Fesada uğrarlar. O diyecek yaz olsun, öbürü diyecek kış olsun, o diyecek şu yaşasın, o diyecek şu ölsün. Böyle şey olur mu ya? İki başlılığın olduğu hangi memlekette düzen var? Hangi şirkette düzen var? Hangi vakıfta düzen var? Hangi dernekte düzen olur ya? Hangi partide pırtıda? İşte bu önümüzde görünüyor. Onun için Rabbimizin haşa bir şeriki, bir ortağı, bir zıttı, bir nitti, bir misli, bir mesili, bir küfrü, dengi falan filan düşünmek muhal. Onun için la ilahe illallah manasında ne oluyor? Ben böyle şeyin düşünmeyin bile muhal olduğunu ikrar ediyorum. Yani oluyor, anladın mı? Yoksa haşa. Neyi konuşuyoruz da, ne vardı da neyi nefyediyoruz? Yok olan şeyi nefyedilir mi yani? Yok olan şey nefyedilir mi? Onun için nefyü ispat zikrini güzel anlayalım. Tenzihi güzel anlayalım. Bak bugüne kadar işte Allah-u Teala kötü sıfatlarını, noksan sıfatlarını uzak tutmak. Ama şimdi bunun izahı var. Bu cümlenin lügat manası doğrudur. Ama bunun izahını yapmadığın zaman insanlar ne anlar ya? Sen demek Allah-u Teala'yı sen şey diyorsun. Sahasını temiz tutuyorsun haşa. Sahasını sen temiz tutacak sana mı düştü ya? Sen onun sahasının temiz olduğunu beyan ederek onu zikrediyorsun yani. Heh. Şimdi İmam Gazali Hazretleri buyurdular ki Rahimeullah Teala, devamlı Rahimeullah demek lazım, Radıyallah demek lazım, Evliyaullah, sahabeyi dendiği zaman Radıyallahsız konuşmayalım, alimlerimiz, büyüklerimiz, İmam Rabbani, Kattesallahu aleyhi ve sellem, İmam Şafii Radıyallahu, İmam Ebu Hanif Radıyallahu, bu çok önemli. Çünkü ulemadan birisi öyle yapar. Kale Şafii dedi. Şafii dedi ki durdu. Talebeler hemen dedi. Ma kale Şafii. Şafii ne demiş efendim? Bir harf bile söylemem dedi. Anlamadılar ki. Niye söylediniz oğlum dedi. Radıyallahu diyeyim bakayım dedi. Yani ilim tatbikatta öğretilir. İlim tatbikatta öğretilir. Radıyallahu diyeyim. Rahimeullah diyeyim bakayım. Ha. Sakın bu zatların bir değil mi? İmam-ı Gazali. Hüccetül İslam. Şu ümmet üzerinde o kadar şey var. Niye felsefeciler İmam-ı Gazali'ye taktı? Niye efendim batıl akımlar, ehl-i sünnet dışı fırkalar, ilahiyatta işte, hepsi hiçbir İmam-ı Gazali tutmaz. Çünkü İmam-ı Gazali felsefenin beline vurmuş yani. Felsefeyi kesmiş atmış. Felsefecilerin İslam'dan ne kadar uzak olup akılla, mantıkla dini çözmeye çalışanların bozukluğunu en açık şekilde ispat ettiği için onlara en zarar kim verdiyse, tamam mı? Onlar onu sevmezler. Onun için biz de İmam Gazali Hazretleri dendiği zaman rahimeullah teala. Rahmeten vasıa. Ve ennehu buyuruyor şimdi. Şüphesiz Allah Teala leyse değil, olmadı bir cismin. Asla cisim değildir. Efendim. Çünkü cisimse musavver olacak zaten. O onu izah ediyor. Cisim değil. Öyle cisim ki musavverin. Suretlenmiş. Suret yani şekli var. Şekli olanın, şimdi şekli olan nedir? Cisim mutlaka musavverdir. Musavver ne demek? Cisim elle tutulur, gözle görülür. Şekli sureti var. Şekli sureti olanda ne vardır? Çünkü en azından iki cevherden toplanacak cisim. İki cevher demek. Cevher ham madde. Kendi başına durabilen ham madde yani. En ufak parça diyelim. Tabii bunun atomuna gitir. Şimdi atomu da böldükleri. Nereyi bölürseler bölsünler. En nihayetinde bir noktaya geldikleri zaman cüzüle zilate cezaya giderler. Yani artık bölünemeyecek. Parçala bölünemeyecek bir cüze kadar ineceksin. Mecburen. Çünkü o cüzüle zilate yani parçalanamayacak kadar küçülen bir cüzün üzerine bir cüz daha eklersin. Bir cüz daha falan oldu cisim. Yani cevher. Cevher ne demek? Kendi başına durabilen bir yaratık demek. Bir ham madde. En ufak parçası. Yani varlıklardaki en ufak parça. Artık bölünmeyi kabul etmeyecek derecede. Bölündü. O noktadan ilacı bölünemez. O ona ne deniyor? Diyelim ki efendim cevher deniyor. Bu cevherin ikisi üçü falan birleştiği zaman bir araya geldiği zaman terkip yani birleştirme noktasında bu ne oluyor? Cisim oluyor. Çünkü bütün cisimler, çünkü biz parçalanamayacak kadar küçük olan cüzü ancak işte cihazlarla, aletlerle, bilmem nelerle, laboratuvar ortamında onlar gözükebiliyor. Değil mi? Ama şimdi zaten ışıkta bile, şimdi buralar toz dolu, duman dolu şimdi. Hiç kimse ekranda toz olduğunu görüyor musunuz? Öyle bir ışık çakıyorum. Ben işte yattığım zaman işte hanım rahatsız etmeyeyim diye kendime özel ışığı var, onu açıyorum. O çünkü küçük olduğu için şöyle tam belli bir yere vuruyor kitabın üstüne. Oradan ya yollar var ya. Böyle tozlar birikiyor bir gün nasıl? Desen kar yağıyor. Tipi fırtınasındaki kadar toz böyle geliyor gidiyor. Çünkü o ışık bölgesel bir noktaya vurduğu için o noktayı aydınlattığı için şaşırıyorum kalıyorum. Ya tipi mi var burada ya? Biz bu ışığı açmadığımız zaman burada bir şey görünmüyordu. Onlar da yani şey onların da bir şey bak göründüğü için görüntüye girdiği için sureti var. Yani sureti var. Sureti olmasa görünmez. Suret zaten görüntüsü olan şey değil mi? Görünüyor ama şimdi bu ortada görünmüyor. Özel bir odaklandığın zaman o noktaya bir bölge bakıyorsun Samanyolu'ndaki şey gibi özel bir yol gibi orada ne kadar toz var ya burada. İşte ondan dolayı işte hassasiyeti olanlar var ya öksürüyorlar, ediyorlar, aylarca şey çekiyorlar, alerji hapları falan içiyorlar. Ondan sonra bana niye alerji oldu ya falan. Ortada bir şey yok. Ama dünya kadar mikrop var. Bunlar hepsi sonradan yaratılmış şeyler yani. Dolayısıyla cisim değil, cevher değil. Tabii ki bunun devamı da araz da değil. Bunu anlamak için kısaca, yani bu cevher ve araz bahsine çok girmek lazım değil. Ama kısaca şunu demek icap eder. Bu efendim mahlukat, Allah-u Teala'nın yarattığı şeyler iki şeyden oluşuyor. Bunların bir kısmına cevher deniyor, bir kısmına araz deniyor. Cevher dedi hani mücevher gibi zannetmeyin yani. Cevher demek kendi başına tutunabilen, durabilen madde. En ufak maddeden en büyük maddeye kadar. Göklerde cevher, efendim atom da cevher, mikrop da cevher. Yani neyse kendi başına durabilen bir şey. Araz da kendi başına duramayan şey. Kendi başına duramayan mesela renk. Sen de yumuşaklık. Sen bana bir yumuşaklık göster. Bana yumuşaklık şeyini gösteremez. Ancak yumuşak bir şey de gösterirsin. Yumuşak bir şey. Nedir o? İşte eline alsın böyle pamuk. Pamuk nedir? Buna dersin ki yumuşak. Bunda ne var? Yumuşaklık var. Ama bana bir yumuşaklık göster. Ben sana yumuşaklık gösteremem. Ya pamukta gösteririm, ya hamurda gösteririm, ya çamurda gösteririm. Sertlik. Sertlik ben sana sertliği nerede göstereceğim? Ya tahtada gösteririm, ya taşta gösteririm, ya kütükte gösteririm yani. Anladın mı? Renkler de böyle yani. Şimdi sarıdır, yeşildir. Tabii bir de renklerin ana renkler var. Bir de ondan sonra katma, karıştırma renkler var. Ama renk yani renk arazdır. Şimdi rengi sen ne yapıyorsun? Ya duvarda göreceğiz. Ya masada ya kasada yani. Rengi bir şeye sürmeden, yani renk diye bir şey yok ki. O zaman ne yapıyorsun? Boyada gösteriyorsun. Boyada bir, boyanın şeyi de cevher. Onun da ham maddesi var. Onda ne var? Su var. Bilmem ne var. Onu da bir şeyle karıştırarak yapıyorsun. Yaptığın şey, o rengi göstermek için yaptığın şey yine cevhere dayanıyor. Şimdi cisimler, yani yaratılmışlar hepsi ya cevherdir ya arazdır. Arazlara direktman cisim denmiyor. Efendim, çünkü arazlar mutlaka bir cevherde tezahür eder, kendini gösterebilir. Demin dediğim yumuşaklık gibi, sertlik gibi, sarılık gibi, yeşillik gibi şeyler mutlaka bir şeyle duracak. Kendi başına duramaz. Yeşil diye bir şey böyle göremezsin. İlla bir şey de göreceksin onu. Mavi bulut, yani en nihayet havada bile mavilik var. Mavilik var. Ya bulutta görüyorsun onu, ya gökler mevcut mekfuf. Bir dalga, yani şeydeki, ne diyorsun ona da, bir sistem o. Gökler arasındaki fezat, boşluktaki, yine onun bir maddesi var. O maddede o tezahür ediyor sana. Yoksa renk olarak, direkt mavi renk olarak gözükmüyor sana. Onun bir altı var. Neden mavi? Çünkü ondan sonra bir de bakıyorsun karardı. Çünkü mavi nereye gitti, karardı? Çünkü bulut geliyor. İlla bir cisim, yani orada gördüğün bir şey başka bir cisimle, cevherin gelmesiyle renk intikal ediyor. Yani rengi değişiyor. Bir de hava karardı diyorsun. Hava sarardı diyorsun. Yani hava masmavi diyorsun. Falan falan. O zaman cevher ve arazı bu şekilde anladığımız zaman şunu biliyoruz ki Allah-u Teala ne değildir? Sureti olan bir cisim değildir. Ve la cevherin, cevher de değildir. Cevher de değil, mahdudin, hudutları olan, mukadderin başkası tarafından takdir edilip ayarlanan. Efendim, şimdi bu alemdeki her şey Allah-u Teala'nın tahdidiyle, takdiriyle, ölçmesiyle, biçmesiyle, ayarlamasıyla. İnna kulle şeyin halakna bi kader. Biz her şeyi kaderle, miktarla halkettik. Şimdi burada ne var? Allah-u Teala'nın her şeyde takdiri var. Göklere bir sınır çizmiş. Ona o sınırda tutuyor. Boyu enini sınırlamış. Yerlerin sınırını belirlemiş. Denizlerin sınırı belirlemiş. Göllerin sınırı belirlemiş. Benim sınırım zaten belli. Bir metre, bir 65 santim atamam. Ondan sonra enim belli, boyum belli. Şu alemde yaratılanların, gördüğümüz, görmediğimiz bütün mahlukatın hepsinin nesi var? Hududu var, sınırı var ve bir ayar içinde. Eşşemsü vel kamer bi husban. Güneş, ay hesapla beraber. Efendim, ve kullu şeyin indehu bi miktar. Allah'ın da her şey bir miktar ve ölçüyle. Ama şimdi Allah-u Teala'yı kim takdir etmiş? Haşa. Evveli yok. Her şeyi o ayarlıyor. Hududa girse, sınıra girse, ölçüye, biçime girse, demek evveli var. Çünkü neden? Bir noktada o sınırları çizildi. Ondan evveli yoydu. Veyahut vardıysa da o sınırda değildi. Şimdi buna intikal etti. Dönüşüm, değişime tabi oldu. Bu da nedir? Sonradan olma alameti. Sonradan olan ilah olmaz. Yani ilah hakiki ise sonradan değildir. Sonradan değilse kimse ona müdahale edemez. Çünkü evveli yok. Ondan evvel bir şey yok ki ona müdahale edecek. Anladım. Suretli bir cisim değildir. Çünkü cisim olduğu zaman en az iki cevherden, yani kendi başına duran iki maddeden, en ufak maddelerden tut. En az, yani bunun en azı iki maddeden birleşecek ki efendim ne olsun? Cisim olsun. Tek kalırsa ona cevher denir. Ama cisim denmez. Cisim olması için en az iki cevher bir araya gelir. Buna terkip deniyor. Terkip birleşim. Bir şey bir şeyle birleşirse ondan sonra ne oluyor? O cisim haline geliyor. Çünkü o zaten ancak o zaman görülebiliyor, şey edilebiliyor. Yani laboratuvar ortamının dışında da izlenebiliyor, takip edilebiliyor. Bunun vasfı nedir? Cismin vasfı nedir? İki cevherden en az. Mürekkep olan, bileşimi olan bir maddenin, bir varlığın vasfı nedir? Niteliği nedir? Şanı demek. Niteliği nedir? Tasvir ve terkiptir. Bunda ne var? Bileşim var. İki ayrı şey birleşmiş, bir araya gelmiş de üç ayrı şey, beş ayrı şey neyse olmuş. İki, bunun sureti var. Sureti ne var? Görünen şekli var ama tabii şimdi gözle görülmez. Başka bir cihazla görülür. İlla görülüyor bu. Zaten görülemiyorsa, hiçbir cihazla da görülemiyorsa yok demek o. Yani yoksa var olan her şey görülüyor. Ha, bu da cinler var. Cinler var, görülür. Gören var. Melekler var, görülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Şimdi senin bir şey görmemen de o şeyin yok olmasını iktiza etmiyor. Anladın mı? Demin dediğim gibi şuradan bir ışık özel noktaya serdin mi efendim bir güneş vurduğu zaman camdan içeride ne kadar toz duman görünüyor. Normalde o ışık yokken o tozlar görünmüyor. Halbuki onlara yok diyebilir misin? Diyemezsin. Senin onu görecek vesilen yok, vasıtan yok. Çünkü onu görecek imkanın olduğu anda sen de onu görüyorsun işte. Bundan dolayı güneş ışığında görülen tozlar görüldüğü zaman bunlar burada yoktu da güneşle geldi diyemezsin. Bunlar zaten burada vardı. Güneş ışığı bunları bize gösterdi oluyor. Onun gibi olan şeyler. Hacı cinler dolu. Hadis-i şerifte söylüyor. Gece namazı kılan sesli okusun kıraatını. Tabii milleti de uyandıracak kadar bağırmaya lüzum yok. Feinnel melâkete ummâraddâr. Melekler ve evi mamur eden, yani herkesin evinde ocağında orayı mamur eden diğer varlıklar da var. İşte cinler falan. Bunlar da diyor Müslümanlara yestemûne ilâ kıraati yusallûn bi salâti. Onun kıraatını, Kur'an'ını dinlerler, namazına uyup cemaat olurlar diyor. Bu hadis-i şeriftir. Ali Haydar Efendi babamız da bunu yazdık kendi musafına. Dolayısıyla bir şeyin görülmemesi o şeyin yok olduğunu iktiza etmiyor. Ama bir şey varsa, mevcutsa efendim, tabii ki cinler de araz değil yani. Cinler de cevherdir. Cevher ne demek? Kendi başına duran varlık o da. Ha bir şekle girmeden görünemiyor diye bir şey yok. Onun da şekli sureti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü görüştü. Şu anda da görüşen gören insanlar da var. Senin görmen yokluğunu icap etmiyorum. Onun için Allah Teala sureti kabil, sureti olan bir cisim değil. Yani cisim hiç değil. Bu ne demek? Sureti olan cisim değil de sureti olmayan cisim demek değil, haşa. Allah Teala cisim değil. Neden? Çünkü sureti yok. Şekilden münezzeh. Tamam mı? Cevher ve lacivert cevher değil. Niye cevher değil? Cevher ne biliyor musun? Cevher bir boşluk dolduran, cevherin tarifini yapıyorum. Cevher bir boşluk dolduran, dolayısıyla bir yer işgal eden yani. Dolayısıyla hudutları ve sınırları olup altı cihetle sınırı çizilmiş olan. Şimdi ben cevherim, cisimim. Bu şey masa önümdeki cevher cisim. Bu saat cevher cisim. Bu saat neden? Cevher cisim. Boşluk dolduruyoruz. Bak bu burada şimdi bir işte ne kadarsa metresi, santimi o kadar bir boşluğu dolduruyor. Ben oturduğum yeri şu anda durduğum yeri dolduruyor. Adam ölüyor kabirde. İşte adama en azından sığacak kadar bir yer veriyorlar. Orada bir boşluk dolduruyor. Ölüsü bile boşluk dolduruyor. Boşluk doldurduğun noktada ne oluyorsun? Mahdut oluyorsun. Doldurduğun boşluk seni sınırlıyor. Çünkü sağımdan sınırım belli, solumdan sınırım belli, önümden belli, arkamdan belli, üstümden belli, altımdan belli. Şu anda ben burada bir boşluk dolduran cisim olmama sebebiyle ki sen de öylesin. Altı cihetim, sınırım belli benim. Şimdi sen nasıl Allah-u Teala dersin ki gökte nasıl şey? Nasıl sınırlayacaksın? Cevher değil. Çünkü cevher olunca mahdut olur. Mahdut demek sınırlı. Bir yer dolduruyor, doldurduğu yerle sınırlanmış oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Mukadder. Mukadder ne demek? Başkası tarafından ayarlanmış, takdir edilmiş. Şimdi benim şeklimi, şemailimi, boyumu, bosumu, gözümü, kaşımı, her şeyi takdire tabi. Beni bir irade, bir kudret takdir etmiş, ayarlamış, ölçmüş, bana bu ayarı varmış. Bana bunu seçim hakkı verip de şöyle mi olasın, böyle mi olasın da sormadılar. Hiçbir yaratık da, hiçbir yaratılmış da kendi şekli hakkında bir tercih kullanamadı yani. Dolayısıyla her şey bir ayarlayıcı olan yüce zat tarafından takdir edildiği için mukadder oluyor. O zaman Allah-u Teala cisim olamaz. Çünkü neden? Cisim olursa şekli olur. Efendim ne olur? Birkaç şeyden birleşmiş olur. Haşa. Birkaç şeyden birleşirse ne olur? O şeylerin birbirinden ayrılması yine mümkün olur. Birleşen şey ayrılmaya da tabi. Ondan sonra ne olur? Sınırı olur. Ondan sonra başkasının ayarlamasına tabi olur. Ondan sonra efendim intikale gelmeye gitmeye efendim müsait olur. Bunlarda ne mani var? Bunlarda şu mani var. Böyle olan şeyler bir başka şeyin etkisinde kaldığı sabit olur. Başka şeyin etkisinde kalan da ne yapamaz? O şeyin etkisinden ebedi çıkamaz. Çıkamayınca da ne olmaz? Kadim olamaz. Çünkü evveli olmayan bir varlık hiçbir şeyden etkilenmeyen demektir. Ama bu madem birleşmeye müsait, ayrılmaya müsait, içtimaa müsait, teferruka müsait, intikale müsait, taşınmaya müsait, sınırlarını değiştirilmeye müsait. Oradan al oraya koy yani. Uzamaya müsait, kısamaya, kısalmaya müsait. Bu ne demek? Her şeye müsait olunca bunun üzerinde ne var? Bir zatın ayarlaması var, planlaması var, takdiri var. O zaman ne oluyor? E demek bunun başı var, başlangıcı var. Bu sonradan olmuş, her şey de değişebiliyor. E Allah-u Teala kadimse, evveli yok. Evveli olmayan bir zata nasıl cisim diyeceksin, cevher diyeceksin, araz diyeceksin, sınırı var diyeceksin, sureti var diyeceksin, şekli var diyeceksin, haşa kella. Bunu dediğin zaman ne oluyor? Allah-u Teala'nın da zatı hakkında, sıfatları ve fiilleri hakkında başka bir etkiler söz konusu oluyor. O zaman o ilah olamaz. Bizim inandığımız, bizim ibadetimize layık olan, bizim tapınmamızı hak eden zat kadimdir. Ona hiçbir şey tesir edemez. Her şeyi o etkiler. O hiçbir şeyden etkilenmez. E o zaten öyle olmasa ilah olamaz. Madem ilahtır, hiçbir şeyin etkisi de değildir. Her şeyi etkileyendir. Kadimdir. Evveli yoktur. O zaman nasıl bu gibi değişikliklere, hadis şeylere, sonradan olan şeylere efendim müsait olacak? Veya değişikliklere müsait olan hadis şeylere mahal olacak. Onlara mahal de olamaz. Yani kendisinde bulunan hiçbir sıfat, hiçbir fiil de sonradan olma şeylere, levazımına müsait olmaz. Sonradan olan bir şeylerin, efendim sonradan olan şeylerin gereksinimi olan işte intikaller, ayrılabilmeler, birleşebilmeler, değişikliklere müsait olabilmeler Allah-u Teala'nın sıfatlarında da söz konusu değildir. İşte biz onun için diyoruz ki Allah-u Teala ezelden her şeyi biliyor. Sen Aziz Bayındır gibi kalkıp dersen ki senin kimle evleneceğini ancak sen evlendikten sonra bilir. Bu sefer ne oldu? İlminde değişiklik arız oldu yani. Evvelce bilmediği bir şey biliyor. E ben şimdi, ben Allah'ın yarattığı bir kulum. Her şeyi sonradan öğreniyoruz yani. Başımıza bile ne geleceğini bilmiyoruz. Başımıza gelmeden. E şimdi Allah-u Teala'nın ilmi de böyle olursa ne oldu? Allah-u Teala'nın sıfatına da değişkenlik isnat ediyorsun. Neden? Sen ki evlenmeden bilmiyor, evlendikten sonra biliyor. Ne oldu? Evvelde bilmediği şeyi sonradan bildi. E bu sefer değişiklik geldi, yenilik geldi. E sen, Allah, peki bu sıfat kimin sıfatı, bu ilim sıfatı? Allah'ın sıfatı. Bütün Kur'an, bütün şeyin alim, her şeyi bilen diyor. E Allah'ın sıfatı. E sıfat zattan ayrılır mı? Ayrılmaz. Benim bilgim benden ayrı düşünülebilir mi? Benim işitmem duvara gidebilir mi yani? Benim görmem masaya geçebilir mi yani? Bu sefer ne oluyor? Benim bilmem, işitmem, görmem bana bağlı, benle kaim. Benle daim. E sen Allah Teala'nın sıfatına da bilmiyordu da sonra öğrendi dedin mi? İşte Allah Teala'nın zatı nasıl ki sonradan olan şeylerle alakası olmaz, sıfatlarının da olmaz. Çünkü neden? Sıfat zattan ayrılmaz. E sen ilim sıfatında değişiklik olur dedin mi? Değişikliğe maruz olan, sonradan olan şeye maruz olan bir sıfatı Allah Teala'ya ait kılamazsın. Kıldığın anda ne oluyor? Allah Teala hadis olmuyor ama mahallelil havadis oluyor. Sonradan olan, değişikliğe maruz olan bir sıfatın mahalli oluyor. Sıfatın sahibi oluyor diyeyim sana. Ha, sıfatın sahibi oluyor. Bunu bana dersin. Çünkü benim zatım da hadis sonradan. Sıfatlarım da devamlı değişikliğe ve fiillerim devamlı değişikliğe tabi. Ama kadim olan bir zata böyle bir sıfatı da isnat edemezsin. Madem Allah'ın ilim sıfatı varsa o ilim sıfatı da değişkenliğe uğrayamaz. İşte kader dediğimizde ezelde her şeyi bilmesi. Bunu yazmış, yazmamış, alın yazısı var mıymış, yok muymuş. E Allah biliyorsa zaten, daha bilmesi tartışılamıyorsa, daha ne konuşuyorsun yazmış mı, yazmamış mı yani? Bildikten sonra yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Yazdığını beyan ediyor. Levh-i Mahfuz'a yazdım. Ama Levh-i Mahfuz'a diyor, meleğe onu gösteririm diyor. Sonra bakarsın adam sadaka verir diyor, ömrü 40'tan 60'a çıkarım diyor. Halbuki ben evvelde biliyorum onun diyorum, verip vermeyeceğim. Ama melek diyor önce 40'ı görür, sonra 40 silinir, 60'a çıkar. Melek de şaşırır. Allah Allah diye. Çünkü neden? E ben ama benim ilmim değişmez diyor. İnde ummul kitap. Yemhullah maşavis. Ve devi mahfuzdan. Meleklere verdiğim nüshalerden, dosyalardan, berat gecesi falan verdiğim şeyden. Kimini silerim, kimini bırakırım. Ama ve inde ummul kitap. Bütün kitapların aslı ilmi ezelidir. Buraya Kurtubi, Ali'l-Kari vesaire birçok ulema ilmi ezeli manası veriyor. Bütün kitaplar Levh-i Mahfuz'da 104 kitap kullara inen olsun. Levh-i Mahfuz olsun. Levh-i Mahfuz'dan meleklere verilen bütün yazılar olsun. Hani kaderler, yazılar, bir senelik, kaç senelik, seneden seneye, berat gecesine verilen bütün mahlukat hakkındaki yazılar olsun. Bu kitap yani yazılar demek. Bu yazıların aslı ilmi ezelidir. Onda mahvi ispat yok diyor. O değişmez diyor. Çünkü neden? Değişiklik sonradan olma belirtisidir. Değişikliğe maruz kalan her şey hadistir, sonradandır. Allah Teala'nın ilmi zatı gibidir. Sıfat zattan ayrılmaz. Zatının evveli yok. Zatı değişikliklere maruz değil. Sıfatları da ondan ayrılmadığı için sıfatlarında da tegayyurat, intikalat, değişim, dönüşüm asla olamaz. Bu kadar basit. Yani anlatmaya çalıştım size. Tamam mı? Cismiyetten uzaktır. Onun için cevher de denmez. Bir şey denmez. Kurban oldum. Ama Hristiyanlar niye kafir oldu? Diyorlar ki 3 tane ukunum var. Ekanimi selase. Bunlar Allah'ın kadim olan zatıyla birleşmiş. Ya İsa Aleyhisselam'ın doğumu varsa işte miladi takvim 2000 ne oldu şimdi işte 2018'e mi? Ben Hicri'yi daha çok biliyorum da bu miladi karıştırıyorum. 2018'e mi girildi? Yani şimdi 2018 sene evvel İsa Aleyhisselam yoktu ya. Sonradan yaradım. 2018 olsun, 4018 olsun yani. Sonradan yaratıldığını herkesin kabul ettiği, bir anadan doğduğunu herkesin kabul ettiği, yemek içmekten münezzeh olmadığı, yediği içtiği, büyük abdest küçük abdest yaptığını herkesin kabul ettiği bir Nebi-i Zişan tabii, yüce bir peygamber. Allah Teala'nın zatıyla nasıl ittihat eder? Nasıl birleşir? Nasıl hülül olur? Şimdi Hristiyanlar niye kafir oldu? Bunda. Fakat keferellezine galib. İnnallâhe sealihü selâdî. Üç tane ilahlık var. Bunların Allah üçüncüsüdür. Niye? Tamam Allah ilk varlıktır. İlk ilahtır ama sonra bir eş ittikaz etti. Ona da ilahlık parçası verdi. Sonra bir de çocuk edindi ondan. Ona da ilahlık parçası verdi. Üç hüknum var. Bu üçüncü hüknum değişiyor bazı taifelerinde. Hristiyanlar tavaiftir. Taife taife. Bir kısmı der ki üçüncü hüknum Ruhul Kudüs'tür, Cibril'dir. Bir kısmı da Meryem validemiz haşa zevcesidir haşa. Şimdi sen burada diyorsun ki Allah Teala'nın zatı kadimdir, evveli yoktur. Allah Teala'nın efendim sureti yoktur, haddi yoktur, nihayeti yoktur. Efendim mukadderli takdir edilmişti. Kimse tarafından etkilenmesi yoktur. Yoktur, yoktur, yoktur. La ilahe illallah. La ilahe tarafı, nefi tarafı. Şimdi bir bunlar hepsini nef ediyorsun, ediyorsun. Zaten mabudun bir hak olan zatta bu şekil inanması gerekir. O zaman nasıl diyorsun ki sonradan yarattığı bir çocuk onun zatıyla birleşti. Ondan sonra o ne oldu? Ona da ilahlık geçti. Eşine de geçti. Üç tane ilahımız var diyor. Bu nasıl kafir olmaz? Şimdi bir de o artısı da var. Papalara da geçiyor bu iş. Yani şu anda Hristiyanların bir kısmındaki ekseriyetidir Vatikan papalığında. Papa denilen mahluk Allah Teala'nın zatıyla ittihadı var. Hulul ve ittihadı var. Yani birleşmiş kabul ediliyor. Ya birleşmiş kabul ediliyor. Ona ilahlık parçası veriliyor. Böyle itikadı olanlar bu. Taifeler var senin zaten. Nasıl olacak? Ondan sonra geçenki papa istifa etti. Yani böyle ilahlıktan falan istifa etti. Bu kaymakamlık mı ya? Nasıldır bir şey? Emniyet müdürü müsün? Nereye istifa ediyorsun ya? Yani onun için böyle bir saçma sapan itikatlarını bozdular. Tabii Hristiyanların da itikadını bozan Yahudilerdir. Ayrı dava. Yahudiler onları. Onun da bir uzun kıssası var. Yahudiler onları. Üçe böldüler zaten. Ondan sonra üçün içini de kaç? Otuza böldüler. Hristiyanların da dinini bırakmadı. Madem ben dinsiz oldum dediler. Kendi dinimizi değiştirdik. Seni de dinini bozacağım. Şimdi İslam'ı bozmakla uğraşıyorum. İslamoğlu çıkıyor ne diyor? Efendim bir peygamber de diyor. Namazı Yahudilerden öğrendi diyor. Hadisten öğrenmedi. Cibril mibril gelmedi diyor. Çünkü neden? Hadisi Cibril getirip namazı öğretmedi. Hadislere lüzum yok. Ne olacak o zaman? Yahudilerden öğrendi diyor. Efendim. Evvelsi geceyini Ahmet Hakan onu benimle çatışmasını programa yapıyor. Yani şimdi sen Yahudi nerede var Mekke'de ya? Medine olsa biraz aklım erecek. Medine'de Yahudiler var. Yahudilerin namazında rükû secde var diyor. Nerede rükû secde var ya? Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yetişmiş miymiş? Yani bir kere Busra'ya gitmiş. Busra'ya kadar gittiği var. Şam'daki Busra'ya kadar. O da çocukken. Gençken, nübüvvetten evvel, namaz falan meseleleri hiç ortada yokken, ondan sonra hep Mekke'de kalmış. Namaz farz olmuş Miraç'ta. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, kaç sene namaz kılmış yani, 2 sene en az Mekke'de. Ondan sonra Medine'ye geçilmiş. Namazın Mekke'de bütün vakitleri, rekatları zaten tespit edilmiş. Mekke'de Yahudi yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye ancak 7 yaşında gitti dayılarına. Ondan sonra annesi yolda vefat etti. Daha da Medine'ye gitmedi. Hangi Yahudi'den öğrenecek ya? Yahudilerde namaz varmış da fiili gelişiyormuş da bilmem ne. Görüyorsun yani. E şimdi Yahudi nasıl Hristiyanlığı bozdu? Aynen Müslümanlığı da bozmak için bu adamları çıkarttı. Bu adamlar nereden şey diyor? Kanada'daki hahamın diyor namazına bakın diyor görürsünüz aynı bizim namazımız diyor. Kanada'daki hahamın bir şeyde adını söylüyor. Kanada'daki hahamdan bize ne ya? Bizim dinimiz hahamlarla Yahudilerle mi geldi bize ya? Kime hizmet ediyorsun? Ne demek istiyorsun ya? Ha işte Ahmet Hakan'da o kafa işte tencere kapak meselesi birbirini buluyor. Bu tevhid Allah-u Teala'nın birliği La ilahe illallah'la ispat ediliyor. Muhammedun Resulullah ile de Allah'ın elçiliği, risalet müessesesi tespit ediliyor, ispat ediliyor. Allah'ın elçisi dendikten sonra daha sen bunun Yahudi'den namaz öğrendi diyen adamlar nasıl tevhid inancı olabilir? İtikadımızı düzgün öğrenelim, bu ilim dindir. Kimden alacağınıza dikkat edin. Biz burada soğan sarımsak hıyar satmıyoruz. Tamam kardeşim, önüne gelenden dine öğrenilmez. Sizi kalkar Siyonizmin kucağına oturturlar. İtikadınızı, tevhidinizi bozarlar. İşte ortalıktalar, her şey serbest bu memlekette. Doğruyu konuşsan suç oluyor, yalan yanlış konuşsan itibar oluyor. Çünkü neden? Millette cehalet var. İlmi seviyeyi düşürdüler. Böyle bir adam çıkıp da bunu diyebilir mi ya bu memlekette? Onun için Rabbimizi iyi tanıyalım. Kurban olduğum Allah'ım kafirlerin isnatlarından münezzehtir. Münezzeh olduğunu da biz ikrar ediyoruz. Evet. Ve mübarek devam ediyor. Ve ennehu teala, Allah-u Teala la yumâthilü benzemez el eczame cisimlere. Ha, cisim değil ama cisimlere benzer mi? Asla benzemez. Benzer mi? Çünkü neden? Cisme benzeyen cisim mucide muhtaçtır. Kendisini var edene muhtaçtır. Tamam mı? Onun dur dediği yerde duracak. Onun ölçü verdiği ölçüde kalacak. Eni boyu bilmem ne sınırı belirlidir. Allah Teala cisimlere benzerse haşa iftikar ve ihtiyaç hasıl olur. Onun için asla cisimlere hiçbir bakımdan benzemez. Lafit takdir. Ne? Efendim miktar kabul etme bakın. Çünkü miktar demek, miktar ölçü demektir. Bütün cisimlerin bir ölçüsü vardır. Nasıl dedimse benim enim boyum gibi işte masanın, sandalyenin bütün gördüğümüz cisimlerin ölçüsü vardır. Bu da ne demektir? Onlar tenahi kabul eder. Yani parçaları vardır. Parçalara böldüğü noktada sonu vardır. İnkısamı kabul eder. Yani bölünmeyi kabul eder. Bunlar o zaman sonradan olma alametleridir. Allah-u Teala ise kadimdir. Kadim olduğu için onda sonradan olma hiçbir belirtisi olamayacağından cisimlere hiçbir yön lafit takdir efendim bir sınıra girme, miktar kabul etme, miktar ölçü kabul etme yani. En, boy, cihet, yön kabul etme hususunda da benzemez. Ve lafi kabulil inkisam. Cüzlerin ve parçalarının bölünmeyi kabul etmesi hususu. Çünkü cisimse cisim miktarı kabul eden ve bölünmeyi kabul eden şeydir. Her cisim bölünebilir. Çünkü en azından iki cevherden mürekkepse birini birinden ayırırsın en azından. En azı iki cevher olduğuna göre birini birinden ayırdığın zaman işte ne oldu? Bölünmeyi kabul etmiş olur. Bu da sonradan olduğuna alamet olur. Allah-u Teala bunları kabul ediyor. Ve ennehu teala, Allah-u Teala leyse bir cevherin. Allah-u Teala cevher değildir. Cevher değildir ne demek? Demin ne dedim? Cevher bir boşluk dolduran varlık. Boşluk dolduran bir varlık olunca ne oluyorsun? Doldurduğun boşlukla sınırlanıyorsun. O doldurduğun boşluk kadar, yani ne kadar yer işgal ediyorsan, altı yönden sınırlanıyorsun, her şeyin enin boyun belli oluyor, kilon gramın belli oluyor. Haşa kele Allah-u Teala böyle de cevher değil. Ve la tehullu, hulul edemez, nüfuz edemez hu onun yüce zatına. El cevahiru, cevherler onun zatına ne yapamaz? Hülûl edemez. Yani hiçbir madde, sonradan yaratılan mahluk onun zatına yol bulamaz. Çünkü cevher ne demek? Devamlı ya hareket eder, ya sükun eder, ya durur, ya içtima eder, başka parçalarla birleşir, ya iftirak eder. Efendim bazı parçaları kendinden ayrılır. Bütün bunlar sonradan olan. Yani başkasının etkisi altında olma belirtileridir. Onun için Allah-u Teala ne olmaz? Cevherlere mahal olmaz. Yani cisimlere mahal olmaz. Kendi cisim değil. Cisimlere hiçbir bakımdan benzer değil. Benzerliği de yok. Cisimlere mahal de olmaz. Ya tamam cisim değil. Ama bir cisim ona ulaşabilir, yerleşebilir, zatına girebilir, zatıyla birleşebilir. Kim dedi bunu? Kim dedi demin anlatıyorum. Hristiyanlar dedi işte daha. İsa Aleyhisselam cisim değil mi? Cisim ne oldu? Allah Allah birleşti diyor. Meryem validemiz Allah Allah birleşti. Ruhul Kudüs, Cibril Allah Allah birleşti. Üç uknum var, üç ilah var. Ne oluyor? Allah Allah ittihat etti. İttihat birleşme, hulul nüfuz etme. İsa Aleyhisselam cisim, Meryem validemiz cisim. Nasıl cisimler ona hulul edecek? Onu söylüyor. Anladın mı şimdi? Ve la bi arazın. Araz da değildir. Araz ne demek? Araz demin anlattım işte. Renkler arazdır. Yani hiçbir rengi bir mahalli yeri olmadan bir rengi gösteremiyorsun. Yumuşaklığı gösteremiyorsun. Sertliği gösteremiyorsun. Bunlar bir takım itibarlar ve mefhumlardır. Mutlaka kendi başına duran bir varlık ile gösterebiliyorsun onu. Öyle de bir şey değildir. Haşa kella. Ve la tehullu. Allah-u Teala'ya hulul edemez. Yani nüfuz edemez. Ne? El arazu. Arazlar. Arazlar ona hulul edemez. Yani kendi başına duramayan diyelim işte yumuşaklık gibi, sertlik gibi, işte efendim renkler gibi vesaire itibarlar da Allah-u Teala'ya asla nüfuz edemez. Hulul edemez. Dolayısıyla efendim zaten cisimlerden de cisim değil, cismiyetten münezzeh, cisimlere benzemekten münezzeh. Zaten cisim olmayınca efendim cevherden de münezzeh, arazdan da münezzeh. Yani çünkü bunların hepsi sonradan yaratılan efendim şeylerdir. Sonradan yaratılan hiçbir şeyin Allah Teala'nın zatıyla birleşmesi ve ona nüfuz etmesi ve sirayet etmesi söz konusu değildir. Böyle inanan da Müslüman değildir. Ehli sünnet icma etmiştir ve ittifak etmiştir. Allah-u Teala bütün suretleri, şekilleri, cisimleri, cevherleri, arazları yaratandır. Dolayısıyla onun evveli yoktur. Yarattığı her şeyin başı ve başlangıcı vardır. Allah Teala suret sahibi değildir. Bu dolayısıyla hiçbir şeye benzemez. Zaten bu usta Kur'an-ı Kerim'de son noktayı koymuş oluyor. Şimdi cevher değil, araz değil. Neden? Allah-u Teala ve sıfatları dışında her şey mahluktur. Bir defa bunu kaide-i külliye olarak tespit edelim. Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları dışında her şey yaratılmıştır. Arş yaratılmıştır. Kürsü yaratılmıştır. Melekler yaratılmıştır. Allah-u Teala mahluk değil haşa yaratılmamıştır. Sıfatları da mahluk değil haşa. Çünkü sıfatları zatından ayrılmaz. Onun varlığıyla beraber ilim sıfatı da hep onda vardır. Onun için de değişikliğe de tabi değiller. Şimdi hal böyle olunca cevherler de yaratılmış, arazlar da yaratılmış. Arazlar, renkler, tat. Bana bir tat göster. Tat tattır yani. Bana bir tat tattırsana ya. Bana bir koku koklatsana. Nasıl bir koku? Hiçbir cisimle alakası olmayan. Şöyle ortadan bir koku koklat. İlla ki ya rayhan koklatacaksın, ya gül koklatacak ya bir şey. Yani bir cisimde oluyor. Koku araz bir mefhumdur. Kendi başına koku diye bir şey yok. Tat. Neyin tadı? Yani ya toprak da olsa toprağın tadıdır. Yani ekmeğin tadı. Bu da elle tutulan, gözle görünen. İlla bir cisimle, cevherle o tat kaimdir. Yoksa tat mefhumunu bana efendim tadı olan bir şey bulmadan bana bir tat tattıramazsın yani. Koku da onun gibidir. Tamam mı? Sıcaklık. Sıcaklık ile ya odun yanacak ya kömür yanacak ya bir şeyse doğal sıcaklık ya güneş ısıtacak. Sıcaklık diye bir şey göster. Soğukluk diye bir şey göster. İlle sebeplerle değil mi? Ondan sonra efendim bana bir birleşme göster, içtima göster, bir ayrılma göster. Nasıl göstereceksin? Ya bu tahtadan parçalar yapacaksın, iki tahta çakacaksın ya da ikisini birbirinden ayıracaksın. Ben de sana bir cüzlerin birleştiğini göstereceksin. Öbür türlü ortada bana nasıl göstereceksin bir şey? Birleşme ne demek yani? Ne neyle birleşiyor? Bir şey bir şeyle birleşirse içtima olur. Dolayısıyla bunlar araz şeylerdir. Hareket, sakinlik. Sakinlik nasıl gösterebilirsin? Ben burada oturuyorsam adam sakin dersin. Araba duruyorsa araba duruyor dersin. Hareket gösterdiği zaman ya araba hareket edecek, ya insan hareket edecek, ya böcek hareket edecek, ya sinek hareket edecek. Hareket araz bir mefhumdur. Bir varlıkta gösterebilirsin. Durmak, bir var olanın duruşuyla durma mefhumunu gösterebilirsin. Bunlar araz şeylerdir. Anladın mı? Efendim, dolayısıyla bir cihette olmak. Bir cihette olmak için mutlaka bir varlık göstereceksin. O varlık işte burada şimdi bu duruyor. Bu nerede duruyor abi? Ben burada durduğum o zaman. Bana göre bu benim önümde duruyor. Öbürü sırtını dönerse onun arkasında duruyor. Anladın mı? Mutlaka bazı varlıklar olacak ki bu o varlıklara göre bu da yön alacak yani. Yön alacak. Cihetle ihtisas. Hepimizin bir yöndeyiz. Ama varlıkta gösterebilirsin onu. Yoksa efendim bir şey olmadan o cihet de ona göre söz konusu olmuyor. Hiçbir şey var olmadan neyin önü neyin arkası yani. Her şey bir şeye göre önde oluyor, arkada oluyor. Dolayısıyla bunlar araz mefhumlardır. Bunların hepsi arazlar mutlaka cevherlerde gösterilebilir. Cevherler kendi başına durabilen en az iki parçadan birleşmesi gereken varlıklardır. Bütün yaratıklar, mahlukatın tamamı cevherler ve arazlardan ibaret. Bunların hepsi de mahluk olduğunda sonradan yaratılmışlardır. Bunların hepsinde değişiklik olur. İntikalat olur, dönüşüme tabi olur. Bunların hepsi zamanla, zeminle, anladın mı sen? Gider, gelir, ayrılır, birleşir, büyür, küçelir, uzulur. Canlıysa ölür, anladın mı? Doğar, ölür. Başı bellidir, sonu bellidir. Hududu vardır, sınırı vardır. Takdire tabidir. Mutlaka miktarlıdır, ölçülüdür, sınırlıdır. Sınırsız hiçbir mahluk yok. Namütenahi, sonu olmayan hiçbir mahluk yok. Her arş diyorsun, alemleri kaç kat katlamıştır? Arşın da başı vardır, sonu vardır. Tamam, göklerin de başı vardır, sonu vardır. Bittiği, bitiş noktası var. Çünkü başlangıç noktası vardır. Çünkü sonradandır. Onları yaratan Allah-u Teala'nın başı yoktur, başlangıcı yoktur. Dolayısıyla başı başlangıcı yok demek hiçbir şeyin etkisiyle var değildir. Varlığı zatındandır. O zaman da sonu olacağını düşünmek muhaldir. Çünkü onu sonlandıracak bir irade yoktur. Küllü men aleyha fan, her şey fanidir. Çünkü neden? Her şeyi ben yarattım, yok edeceğim buyuruyor. Yaratan iradenin başı yok, sonu yok. Ama her şeyi sonlandıracağım dediğinde o tektir. Nazir yoktur, misli yoktur. Dolayısıyla cisim olamaz, cevher olamaz, araz olamaz. Yani olduğu kabul edilemez yani. Olduğu haşa itikad edilemez. Çünkü bunlar hep değişken varlıklar, sonradan olmuş şeyler. Sonradan olmuş şeyler re ait sıfatlar, levazımı yani. Cismiyetin levazımı dedim ya dersin başında. Cisim olmak bunları iktiza eder. Cisimse başı vardır, sonu vardır, eni vardır, boyu vardır, ölçüsü vardır, ayarı vardır, devamlı değişmeye müsaittir. O zaman bu da Allah Teala'dan son derece efendim uzak olan, sonradan olan şeylerin levazımatı da Allah-u Teala'ya asla yaklaşamaz, yanaşamaz. Hal böyle olunca bel hatta la yumâsiru Allah-u Teala hattası daha ilerisi ne cevheri ne cismi ne arazı diyor. İşi daha da öyle ileri götürüyor. La yumâsiru benzemez mevcuden hiçbir var olmuşa benzemez. Ve la yumâsiru benzemez hu ona mevcut. Hiçbir mevcut da hiçbir varlık ona benzemez. Onun yüce zatı da sıfatları da hiçbir varlığa benzemez. Bu hususta son noktayı Rabbim koydu. Leyse ke misli şey. Şura suresi 11. ayet-i kerimesi tenzih sıfatlarında, bu ayet-i kerime bütün tenzih sıfatlarında delilimizdir. Bize kaideyi külliye vermektedir. Onun misli hiçbir şey yoktur. Şey ne demek? Var olan demek. Gökler, arş, kürsü, melekler, felekler, bizler, bütün yaratılanlar hepimiz şeyiz. Cemisi yani çoğulu eşya. Biz Türkçe'de işte tabak, çanak, buzdolabı, çamaşır makinesine eşya diyoruz. Halbuki eşya var olanlar. Tabii onlar da eşya. Varsalar eşyadırlar ama yani esas manası ve mefhum itibariyle şey var olana derler. Eşya da varlıklar. Yani mevcudat, var olanlar. Var olanlardan hiçbir şey Allah'ın misli değildir. Bak kemis değil diyor. Leyse kezatihi şey deseydi yine mana anlaşacaktı. Leyse mislu şey deseydi yine mi anlaşacaktı? Ne koydu oraya? Hem kaf koydu, hem misil koydu. Hem kaf koydu, hem misil. Niçin koydu? Tekiden. Ne demek? Onun, ona benzer hiçbir şey yoktur, yoktur. İki yoktur çıkıyor oradan. Misli yoktur, yoktur. Çünkü kafla beraber benzeri yok. Misilde de benzeri yok. İki tane benzerlik, yani oradaki nefi tekitli nefidir. Onun benzeri hiçbir varlık yoktur, yoktur. Tamam mı? Dolayısıyla velah ve misli şey, yüce zatı da hiçbir şeyin misli değildir, mesili değildir, eşi değildir, naziri değildir. Haşa ve kella tebareke ve teala. O zaman ne yapacağız? Kaide-i Külliye bize Evliyaullah, Şah-ı Nakşibend Hazretleri olsun. Ondan evvel büyük veliler olsun. Yani tabii onu Zünnûn-u Mısri'den naklediyor kitaplar. Ama biz İmam Risale-i Kuşeyri'de İmam Kuşeyri naklediyor onu Zünnûn'dan. Fakat tabii Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin beyandır. İmam Rabbani Hazretleri onu Zünnûn-u Mısri'den demek ki şey yapmamıştır. Veyahut da bilse de Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin nakli onu etkilemiştir. Ne buyuruyor? Çiştiye tarikatını bitirmiş, Kadiriye'yi bitirmiş, Sühreverdiye'yi bitirmiş, Kübreviye, bütün tarikatlardan seyri sülükü bitirmiş. Sonunda Nakşi tarikatına girdiği zaman Muhammed Baki Bili Hazretleri'nin tabii Buhara'dan gönderilmesiyle manen zaten yetişmiş. Bir ateşlemeyi bekliyor. İmam-ı Rabbani yetişecek. Sen büyük bir zat yetiştireceksin dedi. Ondan sonra şeyhi efendim Hacekil Emkeneki Hazretleri, Derviş Muhammed Hazretleri'nin halifesi Hacekil Emkeneki Hazretleri efendim Semerkant'ten Buhara'dan gönderdi. Muhammed Baki Bili Hazretleri'nin memleketi değil Hindistan'a, esas o Afganistan'a. Kabil'le gönderdi onu oraya. İmam-ı Rabbani Hazretleri de onunla buluştu. Hacca gidiyordu. Sonra bir baktı böyle bir zat gelmiş. İşte hacca bile gitmeyi bıraktı. Çünkü neden? Yani şu anda Mevla'yı bilmek, bulmak lazım. Evvela Mevla'yı tanımak lazım. Ona intisap etti. Sonra ne dedi? Nakşibendi Hazretleri'nin şu sözünden dolayı. Ben dedi ki İmam Rabbani gibi işte hani tabiri demeyelim şimdi. O, böyle büyük balık hani. Öyle onu avlamak, tavlamak kolay mı? Ben Şah-ı Nakşibend'e bir sözünden mürit oldum. O da nedir? Küllü mâ khatara bibâlik fallâhu teâlâ mâ sivâ zâlik. Hani bu Zünnûn-u Mısri'den naklediyor. Evliya Allah'ın ittifaklı sözüdür. Aklına ne geldiyse, hayalinden ne geçtiyse, neyi düşünebiliyorsan, neyi farz edebiliyorsan, neyi hayaline sığdırabiliyorsan, tehayyül edebiliyorsan, hayal hazinende canlandırabiliyorsan, Allah Teala o değildir. Aklına ne geliyorsa, aklına geliyorsa demek Allah Teala o değil. Allah Teala'nın zatı, sıfatları ve fiilleri hakkında neyi düşünebiliyorsan, düşünülebilen hiçbir şey değil. Onun için sen diyeceksin ki benim Rabbim bütün noksanlıklardan münezzeh olduğunu ben ikrar ediyorum, itiraf ediyorum. Benim aklım bunu zatını anlamaktan, künhünü anlamaktan acizdir. Ancak Rabbim bana kendini şöyle tarif etmiştir. Benim mislim hiçbir varlık yoktur. Leyse ke misli şey. O zaman, işte o zaman fezlekeye geliriz. Fezlekeye de bir de hafta onun fezlekesini yapacağız. Yani ne demek? Onun misli yoksa gökte olursa ne oluyor? Haşa. Arşa oturursa ne oluyor? Haşa. Oturmak sonradan yaratılan bizlere mahsus. Oturan sonra kalkar. Kalkan oturur. Bunlar nedir? Değişikliklerdir. İntikallerdir. Halden hale dönüşümlerdir. Girişlerdir, geçişlerdir. O zaman bu ayete zıt düşüyor. Benim mislim bir şey yok. Hiçbir varlık bana benzeyemez. Hiçbir varlık ona benzemeye. Oturmak kalkmak varlıkların sıfatları. Cismiyet levazımı. Cismiyet, cisim olmanın gereksinimleri bunlar. Oturmak, kalkmak, gitmek, gelmek, sınırlanmak, ölçmek. Gök var. Gök nerede? Hangi semada? Yedi kat sema diyor. Hangisinde? Üstü var, altı var. Yedinci kat bile desen onun üstünde arş var. Nasıl olacak yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ehl-i sünnetim diye geçinip de bu selefilerin, bu vehhabilerin Allah-u Teala'ya isnat ettikleri, göya işte ayette var, hadiste var diye. Halbuki ayetteki, hadistekileri sen öbür ayette diyor ki sana benim mislim hiçbir şey yoktur. Bu ayet muhkemdir. Arşa istiva ayeti müteşabihtir. Geri kalan bütün ayet hadislerde geçen nüzül sıfatı müteşabihtir. Kadem sıfatı müteşabihtir. Vecih sıfatı müteşabihtir. Yet sıfatı müteşabihtir. Sana ne diyor Kur'an-ı Kerim? Sen anlamıyor musun ya? Hiçbir ilmin yok ya. Kur'an-ı Kerim sana diyor ki hünne ümmül kitap. Muhkem ayetler kitabın aslını teşkil eder. Müteşabihatı onlara havale edeceksiniz. Müteşabir bir ayet manasını anlarken burada isteva oturdu manası olabilir mi? Haşa. Burada yet el manası olabilir mi? Burada veci yüz manası olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz. Nereden anlıyoruz? Öbür ayet müteşabih olmayan muhkem ayete bize havale etti. Muhkem ayet ne dedi bize? Bana benzeyen hiçbir şey yoktur. Benim de benzediğim hiçbir şey yoktur. Nasıl olacak sana bana mahsus olan oturmalar, kalkmalar, eller, ayaklar, yüzler ya? Onun için Allah'ı bilmemekten daha büyük cehalet yoktur. Ama Mevla Teala hayal edilemeyen, düşünülemeyen, zatı itibariyle yani, zatı itibariyle hiçbir şekil kabul etmeyen, hiçbir surette, surete sahip olmayan yegane varlıktır. İşte la ilahe illallah, ona bakarsan da la mevcude illallah da Allah'tan başka mevcut yok. Ne demek mevcut? Biz şimdi hayal miyiz, yok muyuz? Varız. Ama la mevcude illallah ne demek biliyor musun? Allah gibi bir varlık yok. La mevcude illallah manasını böyle anlıyoruz. Allah'tan başka varlık yok demiyoruz. Allah gibi bir varlık yok. Celle şanu celle. Bütün var olanları var eden, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey zatına muhtaç olan, her şeyi bir ölçüyle, sınırla, takdirle, ayarla halk eden, yaratan, başlatan, başlangıç veren ve nihayetinde onları sona erdirecek olan, istediği anda yok edecek olan yegane varlıktır. Buna böyle inanmayanın dini imanı yoktur. Zaten onun hiçbir kafasında da bu alemin yaratılışıyla ilgili de bir fikri de yoktur. Çünkü buna böyle inanmadığın zaman teselsül yoluyla alt içinden çıkamayacağın bocalamalara girersin, kalırsın. Ancak bir yerde durursan, Allah'ta durursan, Celle Celaluhu her şeyi var eden Allah'ımızdır. Biz oraya varırız. Bütün işler ona döner, döndürülür. Biz de orada kalırız. Bilmekten, zatını bilmekten aciziz. Bildirdiği kadar size anlatırız. Ayet ve hadisleri size okuruz. İmam Gazali Hazretleri beyanlarını okuruz. Siz de dinlersiniz, dinletirsiniz. Ve böylece Rabbimiz hakkında marifete, marifetullah, Allah'ı tanımak. Allah şu derste Allah'ın tanıdığın kadar Celle Celal 80 kitap okusan tanıyamazsın. Mutlaka ilmi adamların ağzından alın diyor. Huzul ilme müneffa-i rical. Tabii ki Facebook'tan da dinleyeceksin ve ağzımdan konuştuğumu dinliyorsun. İlmi alimlerin ağızlarından alınız. Tercüme kitaplarla bırak asıl kitabın kendisini okuyup okumayı, onda bile olmaz. Mutlaka üstattan alınız. Asla ve kata biz ilmi kitaplardan almadık. İlmi hocalarımızdan aldık, onların ağızlarından aldık. O izahlara göre efendim kitapları şu anda anlamaya başladık. Önce kitaptan başlasaydık kafamız karışacak. Her türlü görüşe müsait ve açık olacağız. Ondan sonra şimdiki ilahiyatçılar gibi ayete hadise bile itiraz etmek densizliğini gösterebilirdik. Bu tehlikeye düşebilirdik. Onun için size de tavsiyemiz ilmi alimlerin, ehl-i sünnet alimlerin ağızlarından alınız. Bu ana kaideleri prensip diyorsunuz şimdi. Bildiğiniz zaman artık hangi kitap ehl-i sünnet dışı, hangi konuşan adam ehl-i sünnet dışı, zaten ben sana arşını verdiğim zaman Halep'te ölçemiyorsan İstanbul'da da o arşınlar kimin kaç ayar olduğunu, karış olduğunu ölçersin. O zaman Aziz Bayındır Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini dediği zaman vay anasını ya bu Allah'ın Allah'a değişiklik isnat etti ilmine. Değişiklik sonradan olma alametidir. Allah'ın zatı bundan münezzet. Hah. Bir daha benim reddiye yapmama da lüzum kalmaz. Bu dersleri dinlerseniz inşallah şuurlansın. Allah tebareke ve teala cümlemizin kendisi yüce zatı sıfatları ve fiilleri hakkındaki marifetlerimizi, tehayyürlerimizi, hayranlıklarımızı, teslimiyetlerimizi ziyade eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.